kom til vannet. Der penger kom, og kjøp korn og spis. Kom, kjøp korn uten penger. Vin og melk uten betaling. Hvorfor bruke penger på det som ikke brød? Og arbeid på det som ikke metter? Hør nå på meg. Så skal dere få spise av det som godt er, og fryde dere over fete retter. Vend øret hit og kom til meg. Hør, så skal dere få leve. Jeg vil slutte en evig pakt med dere. Min godhet mot David står fast. Se, til vitne for folkene satte jeg ham, til fyrste og hersker over folkene. Se, et folkeslag du ikke kjenner skal du kalle på. Et folkeslag som ikke kjenner deg skal løpe mot deg. For Herren, din Guds skyld, Israels hellige, som gjør deg herlig. Søk Herren mens han å finne. Kall på ham når han nær. Den urettferdige skal vende seg bort fra sin vei. Ugjerningsmannen fra sine tanker. Og frelsens dag. Vi gir ikke mennesker noen grunn til å bli støttet bort, så tjenesten ikke skal bli stått. Nei, vi viser oss som Guds tjenere på alle måter, med stor tålmodighet i motgang, nød og angst, under mishandling, i fengsel og i opptøy, i hardt arbeid, i nattevåk og sult. Vi går frem med redelighet og visdom, med tålmodighet og godhet, i den hellige ånd, med oppriktig kjærlighet, med sannhetsord og i Guds kraft, med rettferdsvåpen i høyre og venstre hånd, i ære og vannere, baktalt og helhet. Vi sier vi leder folk vil, men vi taler sant. Vi er miskjent, men likevel anerkjent. Vi er døende, men ser. Vi lever. Vi blir slått, men ikke slått igjen. Vi sørger, men er alltid glade. Vi er fattige, men gjør mange rike. Vi har ingenting, men vi er jo glad. Slik lyder Herren. Ta et alvorlig oppgjør med seg selv og gå i en annen ganske vanlige forslag. Sedelighetsforbrytere må omvende seg. Juksemakere I boksporten må omvende seg. Statsledere som lyver I politikken må omvende seg. Hyklere som tror de bedre enn andre må I hvert fall omvende seg. Og hva med meg? Og jeg omvender meg? Omvendelse et gjennomgangstema I Jesu forkynnelse. Noen ganger kaller han mennesker til omvendelse I fortrolige samtaler. Andre ganger bare roper han det ut over byer og bygder. Omvend dere for himmelens rike nær. Nå kan det jo hende at du har hørt dette kallet til omvendelse mange ganger før. Og det kan også hende at noen av dere har hørt det som en ganske plagsom maktbruk fra forkynnere som har stått på et litt for høyt sted. Sånn som her for eksempel. Kanskje hadde det vært enklest å gå raskt forbi disse Jesus-ordene som ber om forandring hos oss. Men for Guds skyld må disse ordene lyde. For Gud elsker rettferdighet og hater urett. Men mest av alt må ordene lyde for menneskenes skyld. For din og min skyld, og for denne arme verdens skyld. Og menneskets kapasitet til å angre og vende seg om, ikke et svakhetstegn, men et adelsmerke. Noe av det som virkelig gjør oss til mennesker. Omvendelsens bevegelse dobbel. Den bort fra noe, og den til noe. Først så omvendelsen en bevegelse bort fra noe. Det et kall til å vende seg bort fra urett. Den uretten du selv har en del I. Det lett å se det behovet utenfra. Med et våkent blikk så kan du observere hvordan mennesker skader hverandre på det mest groteske. Men Jesus går mye lenger enn så. Han utvider kretsen av de som trenger omvendelse. Det gjelder ikke bare de åpenbare ordene. Tidligere I samme kapittel så skriver Lukas om noe som har gått litt under radaren for mange av oss. Han forteller om to aktuelle hendelser I Israel som har skjedd ganske nylig og som har opprørt folk. Den romerske guvernøren I Jerusalem og I Judea, Pilatus, har nettopp drept et større antall galileiske opprørere. Omtrent samtidig så har et tårn som ble kalt Silva-tårnet I Jerusalem rast sammen og 18 mennesker har omkommet. Dette var et av Pilatus' prestigeprosjekter for vannforsyning I den hellige by. Og med disse store ulykkene så begynner folk å spekulere på om de som ble drept straffet av Gud for sine synder, slik at de kan sortere dem ut som annerledes enn oss selv. Men Jesus avviser dette blankt, og han sier løgneren og jeg i samme divisjon. Og ikke minst gjelder dem som opptatt av å plassere andre utenfor Guds rike. Å forkynne omvendelse skal aldri gjøres for å sortere noen innenfor og andre utenfor. Og kallet som lyder i dag gjelder ikke en gang for alle. Det gjelder i hver ny dag. Jeg tror jeg vet litt om hva jeg trenger å omvende meg fra. Kanskje du vet det. Så er omvendelsen også en annen bevegelse, nemlig å vende seg til noe. Et kall til å vende seg til Jesus og til å tro på evangeliets nåde og tilgivelse. Så det som står foran deg, når du snur deg rundt og vender deg om til Jesus, er ikke et speilbilde av deg selv, bare i ditt moralsk forbedret versjon. Det er ikke et speil som sier, nå går det bedre, nå ser du bedre ut. Nei, det er Jesus selv som står foran deg. Og han sier, kom til meg. I dåpen og troen er du født på ny, og du har flyttet over fra gjengjeldelsens logikk og over i nådens ubegriplige logikk. Den som omfatter deg uansett hvem du er og hva slags liv du har bak deg. Den som sier at Gud aldri vil bruke dette livet ditt mot deg. I dåpen og troen er du en borger av Guds rike med alle Guds rikets rettigheter. Der kan du vite at du er tatt til nåde hos Gud for tid og evighet. Og dette borgerskapet Guds rike har ingen andre gyldige kjennetegn enn Jesu eget tegn, korsets tegn, som ble tegnet på oss i dåpen. Og hver gang noen påberoper seg en annen slags rettighet til Guds rike, så virker det som Jesus går skikkelig blant oss. En gang var det noen som sa at de var Abrahams barn, og at de derfor ikke behøvde å omvende seg. En annen gang var det noen som mente de hadde rett til å kaste stein på en kvinne som hadde brutt loven. Og i dag er det noen som sier, vi må jo bli frelst, for vi har spist og drukket sammen med deg, og du har undervist på gaten vår. På ubehagelig vis bryter Jesus ned vår rettferdighets- eller rettighetstenkning og sortering av mennesker. Selv ikke det å gå trofast til gudstjeneste i Uranien og kirke gir en rettighet til Guds rike. Rett og slett fordi Guds rike ikke er regulert på den måten. Den er regulert bare som gave. Derfor slipper du også å tenke etter hele tiden om du går ofte nok til gudstjeneste, eller tror du sterkt nok, eller holder vi gå ut herfra og fortsette kampen mot uretten med all den kraft vi har, om den stor eller liten. Den tyske presten Dietrich Bonhoeffer skrev i 1943, to år før han ble henrettet for sin motstand mot nazismen. Det første som kaller den kristne til handling og medlidenhet, ikke den urett som rammer ham selv, men det som rammer hans bror, som Kristus led for. Jesus sier i dag, hvil i Guds nåde. Alt gjort ferdig. Himmelen vid åpen. Han sier også, kjenn for å komme inn gjennom den trange døren. Stå fast i troens strid og gjør det gode. To ting sant samtidig. Det kalles et paradoks, og jeg har ikke tenkt å prøve å løse det opp. Verken for meg selv eller for deg. Det få? Eller mange? Går inn til festen. Tro meg, det mange. For nådens skyld det mange. Og de kommer fram og til himmelen. Men mange av de som skylder Yeah. Oh, God.